حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، پانچ وسق سے کم کھجوروں میں کوئی صدقہ عشر نہیں، اور نہ پانچ اوکیوں سے کم چاندی میں کوئی زکات ہے، اسی طرح پانچ اونٹوں سے کم میں بھی زکات نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2477۔